मानते हैं कि देखो भगवान ने कह दिया था ना, यो माम भजति स्वमे युक्त तमोमत। तो यहाँ पर दो चीज है, भगवान को दो चीज इसमें बतानी है कि निष्काम कर्म की अपेक्षा कि विलक्षण भजन कौन सा है। कि निष्काम कर्म एक साधन है, पर निष्काम कर्म से इसकी क्या विलक्षणता है। जो भजन आप कहने जा रहे हैं वह उससे निष्काम कर्म से क्या विलक्षणता है। और दूसरी चीज ये है कि अभी इसके पहले जो योग आया, ज्ञान योग जो आया, समाधि योग जो आया, तो इसकी अपेक्षा से कि कौन सा जो है वह गुण इसमें ऐसा है कि किस गुण के कारण उसकी अपेक्षा से भी युक्ततम आपने इसको कह दिया। इन कर्म योग से भी युक्त और ये ज्ञान योग जो आया इससे भी युक्त तमत्व इसको किस दृष्टि से। हाँ, इसको इस भक्ति योग को युक्त तमत्व जो कहा गया वो किस दृष्टि से कहा गया। तो कहा कि दो चीज है, ये जगत में उपासना करने वाले तो बहुत दिखाई देते हैं। अगर कोई राजा की उपासना कर रहा है, कोई गुरु की उपासना कर रहा है, कोई किसी की उपासना कर रहा है, उपासना तो कर ही रहा है ना, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर तीन धारा चलती ही है। कर्म धारा चलती है और ज्ञान धारा चल रही है और एक भाव धारा है। एक भाव धारा है जो अति महत्वपूर्ण है, ये प्रत्येक के अंदर है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है और प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ जानता है। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा मनुष्य जो कुछ न जानता हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो कुछ करता न हो। तो ये दो धाराएं तो प्रत्यक्ष है, दो धारा जो है वो प्रत्यक्ष धारा है, ज्ञान धारा कर्म धारा। यानी कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो कुछ करता न हो, तो कर ही रहे हैं सब। और दूसरी चीज, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ ज्ञान न हो। विचार इतने हैं खाली कि कर्म धारा जो है वह किधर बह रही है, उसका मुख किधर है, और हमारी जो ज्ञान धारा है उसका विषय कौन है। यही ना, हमारे कर्म धारा का विषय जो है संसार ही दिखाई देता है। कर्म का जो फल है वही दिखाई देता है ना, तो संसार है। और हमारा ज्ञान भी अभी किससे संबंधित है, इसी संसार के ज्ञान से, स्वर्ग से संबंधित है, देवता से संबंधित है, इससे संबंधित है, इसी से संबंधित है। पर एक रहस्य ये है कि आपकी भावधारा जहां केंद्रित रहेगी वहीं पर कर्म धारा जो है वह उसी तरफ आपको खींचेगी और ज्ञान धारा भी उधर ही जाएगी। जैसे आपका भाव कहीं केंद्रित है, जैसे मान लीजिए आपका भाव जगत में बैठा हुआ है, तो आप जो भी कर्म करेंगे वह किसके लिए करेंगे, जगत के लिए करेंगे। और जो भी पढ़े लिखेंगे उससे क्या अर्जन करेंगे, जगत अर्जन करेंगे, क्योंकि आपका भाव पकड़ा किसको है। यहां तक कि आप वेदांत भी पढ़ लेंगे तो वेदांत का प्रवचन करेंगे, काहे के लिए प्रवचन करेंगे, प्रवचन करने से बहुत पैसा आता है, प्रवचन करने से आश्रम बन जाता है, चेले बन जाते हैं, लोग जो है वह सम्मान करते हैं, सब कुछ होता है। तो क्योंकि आपकी भावधारा किसको पकड़े है? जगत को। तो भावधारा जिसका वर्ण कर लेती है तो कर्मधारा भी वहीं जाती है और ये भी। ये भावधारा यदि परमेश्वर को वर्ण कर ले, अब दो ही चीज है, हमारी भावधारा जगत को वर्ण करके रखी है कि परमेश्वर को वर्ण करके रखी है। यदि भावधारा परमेश्वर को वर्ण कर ले तो क्या होगा कि झट घूम जाए। इसीलिए मुमुक्षु कब बनता है? जब भावधारा किसको पकड़ लेती है? परमेश्वर को पकड़, स्वरूप को पकड़ लेती, मोक्ष को पकड़ लेती। ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ। तब क्या होता है कि कर्मधारा का फल फिर जगत नहीं होता। कर्मधारा का फल क्या है? निष्काम हो गया आप कर्म। लेकिन निष्काम कहाँ है? वो तो परमेश्वर के रूपी कामना है पर वो निष्काम हो गया क्योंकि जगत से संबंधित नहीं रहा, तो अंतःकरण की शुद्धि का हेतु बन जाता है। और फिर क्या है? फिर क्या पढ़ने लगेगा वो? फिर उपनिषद पढ़ने लगेगा ना। इसके पहले तो दूसरी पढ़ाई कर रहा था, इसके पहले उसकी पढ़ाई दूसरी थी, अब वो उपनिषद पढ़ने लगेगा। क्यों उपनिषद पढ़ने लगेगा? कि परमेश्वर का स्वरूप जब वो सुनेगा कि परमेश्वर स्वरूप का ज्ञान उपनिषद में ही होता है, तो उपनिषद पढ़ने लगेगा। तो भावधारा जब परमेश्वर में केंद्रित हो जाती है तो वस्तुतः क्या होता है कि वह युक्ततम हो जाता है। एक रहस्य है, एक रहस्य है कि भावधारा जब परमेश्वर को वर्ण कर लेती है, स्वरूप को वर्ण कर लेती है, तब यह युक्ततम हो जाता है, तब इसका कर्म भी वहीं जाएगा और ज्ञान भी वहीं जाएगा, मोक्ष होगा। हाँ, मोक्ष को युक्ततम है, पर यहाँ बताना है भावधारा की विशेषता है। वो मुमुक्षु जो है वह कैसे हुआ? भावधारा के कारण हुआ। अब यहां ये बताना है कि मुमुक्षु में दो प्रकार की चीज, क्योंकि मुमुक्षु है तो अज्ञानी ही। एक तो अपना बल प्रधान होता है, और एक परमेश्वराश्रित होता है। परमाश्रित परमेश्वराश्रित जो मुमुक्षु है यह युक्ततम है। क्यों युक्ततम है? इसलिए युक्ततम है कि परमेश्वर ही इसका वास्तविक स्वरूप है और वह वास्तविक स्वरूप के आश्रय हो गया है वो, इसलिए युक्ततम है, इसलिए वह युक्ततम है। इस बात का संकेत है। अब योग तो वही चल रहा है, जो योग चल रहा था वही योग चल रहा है ना? पर उसमें विलक्षणता कर दिया, कहा हे पार्थ है, योगम युंजन। देखो भगवान कहते हैं कि योग का अभ्यास करते हुए, तो योग तो वही चल रहा है ना, जो पहले का योग है वही चल रहा है। छठे अध्याय में कहा गया जो योग है वही तो योग आया यहाँ पर। तो योगम युंजन, लेकिन दो विशेषता दे दिया, उस योग का अनुष्ठान कैसे कर रहा है, उस योग का अनुष्ठान कैसे कर रहा है। तो कहा कि ऐसा कर रहा है, मय्याशक्त मनासन मदाश्रयसन। ये दो विशेषता दे दिया। तो विशेषता क्यों दिया कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे देखिए किसी ने राजा का आश्रय लिया है पर राजा में उसकी आसक्ति नहीं है, आसक्ति पैसे में या आसक्ति स्त्री में है तो राजा में नहीं है। आश्रय तो किसका लिया है? आश्रय राजा का लिया है। देखिए आश्रय वेदांत का ले ले कोई व्यक्ति पर उसकी आसक्ति जगत में हो तो उसका फिर वो जगत के लिए हो जाता है ना। इसलिए ये दोनों चीजें अलग होती है। व्यक्ति आश्रय किसका लिया? भगवान का आश्रय, देवता का आश्रय हम लेते हैं, इतने मात्र नहीं है बात। हमारा मन कहाँ आ सकता है? भाई हम भगवान का आश्रय किस लिए लेते हैं? लिया हमने भगवान का आश्रय, ठीक है, एक महापुरुष का कोई आश्रय ले लिया है, पर वो चाहता क्या है? उसका मन कहाँ आ सकता है? यदि मन उसका आसक्त दूसरे जगह है तो फिर महापुरुष के से क्या लाभ लेगा वो? जहाँ उसका मन आसक्त है वही लाभ तो मिलेगा उसको। इस साधक में यही विशेषता है, इस साधक में यही विशेषता है। क्या आप समझते हैं कि जितना समाधि का अभ्यास करने वाला है वो सब स्वरूपावस्थान ही चाहता है? सिद्धि भी चाह सकता है? सिद्धि नहीं चाह रहा है, सिद्धि भी चाह सकता है, आकाश में उड़ने की इच्छा है। क्योंकि योग में जो है पातंजलि योग में सिद्धियों का बहुत वर्णन है, तो उसका मन सिद्धि में आ सकता है और ध्यान कर रहा है, चार चार घंटे ध्यान कर रहा है, मन आ सकता है सिद्धि। तो आश्रय लिया है किसका? आश्रय लिया है ज्ञान योग का और मन आ सकता है सिद्धि में। यहाँ पर एक संकेत देते हैं कि देखो मुमुक्षु जब परमेश्वराश्रित हो जाता है, ईश्वर प्रणिधान हो जाता है, परमेश्वराश्रित हो जाता है तो साधन का भी जो है, देखिए योग करता है साधन करता है, पर वो साधन से हमको सिद्धि मिलेगी ये बात नहीं है, परमेश्वर कृपा से। आप सब कुछ करते हैं, व्यवहार व्यापार करते हैं या आप खेती करते हैं, पर जब भोजन करके आप बैठिए तो आपको यही ध्यान आना चाहिए भक्ति में कि परमेश्वर की कृपा से ये भोजन सामने आया है, हमारे पुरुषार्थ से नहीं आया है, परमेश्वर कृपा से आए। देखो परमेश्वराश्रय एक जो है वह विलक्षण चीज, वो परमेश्वराश्रय ले लिया है। तो परमेश्वराश्रय ले लेंगे तो जो साधन है वो गौण होगा, परमेश्वर मुख्य। और जब साधनाश्रय ले लेंगे तो साधन मुख्य हो जाएगा, उस साधन से आप परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, साधन मुख्य हो जाएगा, तो साधन का जो कर्ता है वो कर्ता प्रधान होगा। अभ्यास सभी कर रहे हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन का अभ्यास कर रहे हैं आप, हैं? समाधि लगाने का आप अभ्यास कर रहे हैं, पर आप उसके कर्ता बनकर के अभ्यास कर रहे हैं या परमेश्वर आश्रित होकर के अभ्यास कर रहे हैं? कई लोग सोचते हैं कि जब हम परमाश्रित हो जाए परमाश्रय का परमेश्वर का ही आश्रय ले लेंगे तो साधन क्यों करेंगे। नहीं, साधन तो हम उसकी आज्ञा से कर रहे हैं। साधन के द्वारा तो मैं उसकी आराधना कर रहा हूं, पर फल होगा किससे? परमेश्वर से होगा, फल होगा परमेश्वर से। ये एक रहस्य यही है कि देखो इतना पुरुषार्थ बताया गया है इस मार्ग में, पर वह कभी भी जो है ये नहीं कहता समझता कि आपने पुरुषार्थ से हुआ है, फल तो उससे हो रहा है, आश्रय ले लिया। तो ये देखिए मदाश्रय सन। अच्छा, मदाश्रय सन से काम चल सकता था, पर कहा नहीं, मदाश्रय हो करके भी आपका मन दूसरे फल में आसक्त हो सकता है, इसलिए मैयाशक्त मना, मेरे ही आश्रय लिया है और मेरे मुझे ही चाहता है, मेरे आश्रय से मुझे ही प्राप्त करना चाहता है, जगत को प्राप्त करना नहीं चाहता, तो ये विलक्षणता है। और ऐसा इसमें जा रहा है, ये साधक में विशेषता जा रही है। और साधन क्या कर रहा है वह? साधन तो वही कर रहा है, योगम युजन, योग का अभ्यास साधन वही कर रहा है। साधन तो आप यही कर रहे हैं, श्रवण मनन निधि ध्यान में लगे हैं, साधन तो यही कर रहे हैं, साधन नहीं दूसरा कर रहे हैं। साधन जो शास्त्र में कहा गया है वही साधन में आप लगे हैं, पर उस साधन में जो आप लगे हैं वो कैसा होकर के लगे हैं? पहले वो साधन की आप कर्ता होकर के लगे थे, पहले वो साधन का अभिमान आप में था कि इस साधन के द्वारा जो है हम ये कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें लगे थे। अब आप क्या हो गए कि साधन करते हुए भी परमेश्वर आश्रित हो गए और परमेश्वराशक्त मन हो। अब योगा शक्ति भी आप में नहीं है, परमेश्वरा शक्ति, और अभी वो करा रहा है तो हो रहा है। हम जो दो घटा भजन कर रहे हैं ये हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? वो करा रहा है तभी तो हो रहा है ना, वही शक्ति दे रहा है। हाँ हाँ, जगत मिलेगा आसक्ति परमेश्वर में रखे तो साधन तो वो तो ठीक है, पर ये है कि उसको बल नहीं मिलेगा ना, जितना साधन का बल रहेगा उतने तो काम होगा ना, साधन में तीव्रता नहीं आएगी ना, क्योंकि जो सीमित अहंता है वो सीमित अहंता ही तो बाधक बनती है। परमेश्वर प्राप्ति में क्या बाधक है? सीमित अहंता। इसलिए भक्ति में अंतिम भक्ति क्या है? जिस अहंकार को लेकर के आप इतनी जो है वह सब किए, वो आत्मनिवेदन, वो आत्मनिवेदन ही जब आपने कर दिया तभी परमेश्वर मिलता है, है? आसक्ति परमेश्वर में रह सकती है, इसमें कोई मतलब नहीं है, मोक्षों की आसक्ति परमेश्वर में ही है, पर वो जो है परमेश्वर का आश्रय नहीं लिया है, अपने साधन का आश्रय लिया है। भाव तो परमेश्वर में रहेगा भाई, भाव यही है कि परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, पर जप करके प्राप्त करना चाहता है, एक करोड़ जप करेंगे परमेश्वर को खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, आश्रय परमेश्वर का लेकर के साधन नहीं कर रहा है, उस साधन के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ये तो है, क्योंकि परमेश्वर में आसक्ति है, पर परमेश्वर आश्रित नहीं हो गया है, भाई हो सकता है, क्यों नहीं होगा, हो सकता है, पर अनुभव ये कहता है कि जब हार खा जाएगा तब हो जाएगा। वहां किसी मुख्य चीज ये होती है, वहां भी हार खा जाता है तब हो जाता है। तो उस समय उसको समझ में आ जाता है कि साधन से नहीं प्राप्त हो सकता है, साधन से वो अपने आप हार खाने पर, जब आप सच्चाई से पुरुषार्थ करते करते फिर हार खा जाए तो समर्पित हो जाए। आसक्ति तो है ही है, आसक्ति तो है ही है, पर उसकी अहंता बाधक हो रही है ना, है? हार नहीं खाए, अहंता जो है वो खड़ी है कि हम ऐसा साधन करके ऐसा कर ले। पर परमेश्वर मार्ग में कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं होता है, कि ज्ञान मार्ग में भी यही कहते हैं कि घटेन किम भाति सहस्त्र दीधति उपाय जालयर नशिव प्रकाशित। जितना उपाय जाल है इससे परमात्मा प्रकाशित नहीं होता है। कहते क्यों, उपाय जालई नशिव प्रकाशते, घटेन किम भाति सहस्त्र दीधिति, क्या घट से सूर्य दिखाई देगा है? जितने उपाय जाल हैं जड़ है, समझे ना, उससे चेतन प्रकाशित होगा। तो जितने साधन हैं वो तो जो है ईश्वर प्रकाश के हैं, वो ईश्वर को कैसे प्रकाशित करेंगे। जिसने आपके पास करण है वो उससे प्रकाशित है, तो क्या आप जो है बुद्धि से पकड़ लोगे उसको, बुद्धि से आप पकड़ लोगे। घटेन किम भाति सहस्त्र दीधिति, ऐसा जब आगे का चरण नहीं उठ रहा है, आगम का श्लोक है, तो जब ऐसा वो देखता है तो फिर उसकी अहंता समर्पित हो जाती। तो देखिए बिना उपाय के कुछ होता नहीं, हाँ बस सरल हो जाएगा। देखिए बिना उपाय के होता नहीं, ये रहस्य समझ के रखना चाहिए। लेकिन उपाय एक स्थल तक ले जाते हैं, वहां उपाय छूट जाएगी, वहां क्या हो जाएगा। अब यहां भी देखिए सविकल्प समाधि तक उपाय जाएगा आपको, योग में देखिए निर्विकल्प समाधि में कैसे जाएगा है? वहां तो सब छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, और वो प्रकाश जो है वह निर्विकल्प में होगा, अनुभूति निर्विकल्प में होगी। तो ई जो है ये एक विलक्षणता है, तो प्रतिबंध दूर करने के लिए सारे उपायों का उपयोग है। तो यहां पर ये कहा कि देखो मदाश्रय भी है और मय्यासक्त मन है, ऐसे हो करके जब इस प्रकार का हो करके योगम युंजन, इस प्रकार का हो करके योगानुष्ठान करता है, आलसी बन के नहीं बैठता है, योगानुष्ठान तो करता है, साधन में तो लगा हुआ है, पर कैसे लगा हुआ है, मदाश्रयस्थन मय्यासक्त मनाश्रम। ऐसा तुम करोगे जब अर्जुन, तब असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, फिर तुम कैसा जानोगे मुझे, कहते असंशयम, संशय संपूर्ण निर्मूल हो जाएगा तुम्हारा, असंशयम यथा स्यात् तथा ज्ञास्यसि, जहां पर संशय रह ही नहीं जाएगा इस प्रकार का ज्ञान होगा। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि असंशयम माने एक तो यहाँ क्रिया विशेष ले लेते, असंशयम यथा भवति तथा, असंशयम यथा भवति तथा ज्ञास्य, कोई संशय न रह जाए ऐसा तुम जानोगे मुझे। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर तात्पर्य है कि भाई ईश्वर तो बहुत है ना, यानी एक शेष्वर सांख्य है उसका भी ईश्वर है, योग का भी ईश्वर है, मीमांसक का भी, इसका न्यायिक का भी ईश्वर है, ये तो सभी का ईश्वर, वैशेषिक का भी ईश्वर है, तो सभी के ईश्वर है ना। पर ये सभी जो ईश्वर हैं, ये सभी ईश्वर निसंदिग्ध नहीं कर पाएंगे आप, इनका ज्ञान निसंदिग्ध ज्ञान नहीं हो पाता है। पर मेरा जो ज्ञान है वह कैसा है, निसंदिग्ध है। तो सर्व संशय रहित माम ज्ञास्य से मुझे तुम जानोगे। पर वो अर्थ अच्छा है कि असंशयम यथा स्यात् तथा ज्ञास्य, कोई भी संशय रह ही नहीं जाएगा इस रूप में तुम मुझे जानोगे। कैसे कर सकेंगे कि आप मान लीजिए ईश्वर को जान लिए, तब प्रकृति को तो जाने नहीं अभी है, प्रकृति स्वतंत्र है ना, पहले कैसे भी जाने। अरे भाई पदार्थ विवेचन करके जानेगा, पर जब ईश्वर अलग हो गया, ईश्वर का ज्ञान उसने कर लिया, तो ईश्वर का ज्ञान यही तो किया कि उसे प्रकृति से पृथक कर दिया, पर प्रकृति का रहस्य क्या ज्ञान हुआ उसको। प्रकृति के ज्ञान से जो है वह देखो, प्रकृति के विषय में सर्वज्ञ नहीं हुआ ना, वो इतने तो जान लिया कि पुरुष प्रकृति से पृथक है। भाई पुरुष प्रकृति से पृथक है यही तो जानेगा। अच्छा दूसरे क्या है कि मान लीजिए कि अब योग दर्शन का आप ईश्वर जानोगे, तो क्या जानोगे, पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, तो ईश्वर भी एक पुरुष विशेष हुआ, एक विशेष पुरुष ही तो हुआ ना, है कर्ता धर्ता सब नहीं हुआ ना, सर्व का अधिष्ठान तो नहीं हुआ ना, तब कमी तो रही गई। भाई एक पुरुष विशेष हुआ ना, आत्मस्वरूप करके तो जानोगे नहीं उसको। भाई नहीं नहीं उनका ईश्वर ये सृष्टि पालन संहार नहीं करता, देख जाइए तो प्रधान का कार्य, मैंने सृष्टि पालन संहार तो कर नहीं सकता ना, इतना कमजोर ईश्वर है कि सृष्टि पालन संहार नहीं कर सकता वो। तो उस ईश्वर का जो ज्ञान होगा, उस ईश्वर का जो ज्ञान होगा वो एक पुरुष रूप ईश्वर का ही ज्ञान होगा ना, वो अनंत पुरुष है। हाँ अनंत पुरुष है ना, तो वो ईश्वर का ज्ञान जो है वह सर्वाधिष्ठान ज्ञान तो होगा नहीं। अच्छा मान लीजिए न्यायिक का है तो खाली निमित्त है, वो खाली निमित्त कारण है, और बाकी तो जो है उपादान कारण तो परमाणु है, उपादान कारण तो परमाणु है, और ईश्वर तो एक निमित्त कारण है, बिना उपादान के तो कुछ कर ही नहीं सकता इसको। लेकिन जब वेदांत प्रतिपादित ईश्वर को आप जानेंगे तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, संदेह के लिए लेश नहीं रहेगा, किसी प्रकार के संशय के लिए लेश नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वरातिरिक्त सबका बाद हो जाएगा। तो जब कोई चीजें नहीं रहेगी तो उसके विषय में संशय का कोई प्रश्न रहेगा। भाई वो ध्वंस भले ही हो, पर ईश्वर ज्ञान, आप विचार करिए कि ईश्वर ज्ञान जो होगा वो निसंदिग्ध आपको नहीं कर सकता ना, क्योंकि जो है परमाणु तो है ही है। अब परमाणु के बिना तो ईश्वर बना नहीं सकता, कुछ स्वयं नहीं बना सकता ना। दूसरी चीज क्या है कि जो है अब ईश्वर जो है तो परमाणु के बिना नहीं बना सकता है, तो स्वतंत्र भी नहीं है। तो इसका मतलब जो है वह परमाणु का अस्तित्व अपने जगह पक्का है, है? तो अब ईश्वर ज्ञान से जो है वह परमाणु का ज्ञान कैसे हो जाएगा, परमाणु के महात्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा, ईश्वर के ज्ञान से नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें रह जाएंगी, ये सब चीजें रह जाएंगी। दूसरे बहुत प्रकार का संशय रह जाएगा, बहुत प्रकार का संशय इस प्रकार रह जाएगा। अच्छा, परमाणु में मान लीजिए कि जो है वह परमाणु में जो द्विणुक त्रिणुक बनने की प्रक्रिया है वो कैसे उत्पन्न होगी, ईश्वर तो नित्य है तो नित्य होना चाहिए फिर। परमाणु में नित्य सृष्टि चलनी चाहिए ना। हाँ, पहले कैसी विकृति उत्पन्न होगी, क्योंकि ईश्वर तो सामान्य कारण है, विशेष तो कोई प्रेरणा दे नहीं सकता हो, वो तो सामान्य कारण है। ऐसे तमाम प्रकार के संशय रही जाएंगे, और जहां एक ही तत्व तो रहेगा, दूसरा तत्व तो नहीं रहेगा, तो संशय का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां पर तो कोई प्रश्न नहीं है संशय का। संशय तो होता है कि जब कोई दूसरी वस्तु हो तो उसके विषय भी संशय बन सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि पुरुष के ज्ञान से प्रकृति का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, ये सिद्धांत है। पुरुष के ज्ञान से प्रकृति का यथार्थ ज्ञान का मतलब ही क्या है कि पुरुष प्रकृति से पृथक हो जाए, ये ज्ञान हुआ कि नहीं। अब देखिए, सारी सृष्टि का कर्तव्य जो है भोग मोक्ष का हेतु कौन बनेगी, प्रकृति। अब बताओ, भोग मोक्ष का हेतु जो प्रकृति बन जाएगी, भोग का हेतु भी प्रकृति बन जाएगी, मोक्ष का हेतु भी प्रकृति बन जाएगी, वहां तो ईश्वर है ही नहीं है, वहां तो कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर विषय, जैसे मान लीजिए आप सगुण लीजिए, द्विभिज ईश्वर को लेते, कृष्ण ईश्वर है। अब कृष्ण द्विभिज ईश्वर है तो वो कण कण में कैसे है, दोनों की संगति कैसी बनेगी, है? दोनों की संगति कैसी बनेगी, है? निर्विशेष भले ही न माने, पर ईश्वर को कण कण में मानते हैं कि नहीं, कण कण में द्विभिज कैसे होगा। लहर समुद्र थोड़े होती है, लहर नहीं समुद्र होगी ना, कैसे होगा। इन्हें संशय आपको रह ही जाएगा। यहां पर जो ज्ञान बता रहे हैं माम के द्वारा जो बता रहे हैं, कहते असंशयम और समग्रम। समग्र शब्द को भी ध्यान में रखिए, समग्र कैसे जानता है, समग्र ऐसे जानेगा कि देखिए ये समग्र जानना बहुत कठिन है। आप उपनिषद से जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जन्माद्यशयतः, ईश्वर को आप कैसे जानते हैं, जन्माद्यश्य यतः, जो जगत का उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, पर इतने से आप ईश्वर को नहीं जान सकते। इतने से ईश्वर को यदि इतने आप जानेंगे तो फिर निग्रह, हाँ, निग्रह अनुग्रह तो आपको पता ही नहीं लगेगा, समझे ना। इसलिए सगुण निर्गुण मिलकर के सब जो है ये होता है, अपर ब्रह्म पर ब्रह्म मिलकर के समग्र होता है। यहां जो भगवान कहते हैं कि समग्र मम, यानी सर्वम ब्रह्म वासुदेवात्मक, ये दोनों देखो निर्गुण और सगुण मिल करके जो है, इसलिए जो अवतत् पदार्थ रूप है ना, तम पदार्थ के साथ तत् पदार्थ को भी जानना पड़ेगा, तत्त पदार्थ का व्याचार्थ भी जानना पड़ेगा, तत् पदार्थ का लक्षार्थ भी जानना पड़ेगा, तो वाच्यार्थ लक्षार्थ दोनों जानना पड़ेगा, ये होगा समग्र ज्ञान। समग्र ज्ञान कैसा होगा कि वाच्यार्थ और लक्षार्थ दोनों जानना पड़ेगा, तब वो ज्ञान हो जाएगा कि समग्र ज्ञान। तो समग्रम यथा माम ज्ञास्यसि तच्छृणु, उसकी प्रक्रिया मैं बताता हूं। कोई ऐसा मानते हैं कि यहां पर योग शब्द के द्वारा भगवान कह रहे हैं ना कि तम विद्यात योग दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये जो दुख संयोग वियोग जहां पर हो जाता है वही है योग, वही ज्ञान योग है। दुख संयोग का वियोग, दुख का कोई संयोग है नहीं, तो ये जो योग है वह योग जो है वह योगम युंजन, तो यहां भी कोई दूसरा अर्थ नहीं निकला, षष्ठ अध्याय में कहा हुआ ही जो है वह ज्ञानात्मक योग हुआ। समग्र भाई मैं ऐसी चीज बता रहा हूं कि जिससे मुझे तुम जानोगे, यानी तत्पदार्थ का अर्थ जानो। कैसा जानोगे? जिसमें संपूर्ण संशय निवृत्त हो जाएंगे, और ये जो सगुण और निर्गुण का जो रहस्य है, ये रहस्य जो है वह समाप्त हो जाएगा। सविशेष निर्विशेष रूप दोनों रूप में तुम जान लोगे, कैसे सविशेष है कैसे निर्विशेष है, ये समग्र में तात्पर्य। पहले कहाँ बताया था ये? हाँ वो तो तस्य हम न प्रणश्यामि न मैं प्रणश्यति, वो तो दूसरी चीज थी, वो सर्व वो सब निर्गुण परक है। वो क्या है कि वो जो है तम शोधित तम पदार्थ का स्वरूप भूत ईश्वर है। यहाँ पर कौन है कि निर्विशेष के साथ सविशेष ईश्वर भी है, नहीं तो कृपा कौन करेगा? कोई निर्विशेष ईश्वर कृपा करता है क्या? प्रसंग तो गीता में जो द्वितीय अध्याय में आ गया उससे ज्यादा आठवें अध्याय तक कहीं नहीं मिलेगा, पर कहीं कोई चीज संकेत की जाती है, कहीं उसका विस्तार किया जाता है। यहाँ ये सबसे बड़ी बात आगे के श्लोक में बताएंगे कि परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दोनों शब्द के द्वारा होता है, क्योंकि शब्द से तो बोध कराएंगे, ज्ञान और विज्ञान दोनों कहें। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या बताना है कि देखो एक चीज ये बताना है इससे कि ईश्वरानुग्रह देव पुंसम अद्वित वासना, किसी कर्म का फल नहीं है, ईश्वर के अनुग्रह से ही। किसी को याद है आगे का चरण? दूसरा नाम उपजायते, एक दो तीन को उत्पन्न होती है अद्वैत वासना, नहीं तो सब जगत की वासना उत्पन्न होती है। ईश्वरान, ये भाष्यकार भगवान का श्लोक है कहीं का, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना प्रचलित है, द्वित्रा नाम उपजायित ऐसे है कि एक दो तीन को किसी को बिरले की उत्पन्न होती है ईश्वरानुग्रहादेव। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम ये जो अद्वित तत्व को जानना चाहते हो तो ईश्वरानुग्रह से ही जान। हाँ, कहीं विप्रा नाम है, द्युत्रा नाम उपजाते, ऐसा पाठ। अरे भाई, दो तीन को ही उत्पन्न होती है, सब लोग तो जुल है, अद्वैत वासना वाले कहाँ है, द्वैत वासना वाले हैं। अद्वैत वासना ईश्वर के अनुग्रह से किसी में उत्पन्न होती है। और दूसरी क्या है कि समग्रता क्या है, ये समग्रता में सारा का सारा संकेत है। वो संकेत है कि किसका संकेत है कि जो उपनिषदों में आता है ना, उपनिषद से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, एक विज्ञान से, हाँ, एक ऐसा विज्ञान है कि जिससे सर्व विज्ञान हो जाता है। तो सर्व विज्ञान की जो प्राप्ति है, ये जो है वह असंशय है और समग्र है, क्योंकि अब कुछ शेष नहीं रहा। असंशय है और समग्र है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्राप्ति, ये दोनों का संकेत है। जब आप दूसरे अगले श्लोक में जब पढ़ेंगे तो फिर ये चीजें साफ हो जाएंगी। अभी तो इतने पर ये कि यथा ज्ञाच्छसि तत्क्षण, मैं तुमको बताता हूं, जैसे तुम जानोगे उस प्रक्रिया को तुम सुनो। किसको जानोगे? माम ज्ञास्यसि, मुझे जानोगे। कैसा जानोगे? असंशयम समग्रम। लेकिन तुम इस प्रकार के जानने के अधिकारी कब बनोगे? तो मदाश्रय मैया शक्त मनाह योगम युंजन, जब मेरा आश्रय ले लोगे और मेरे में जो आशक्त मन वाले होगे और ऐसे होकर के साधन करते हुए मुझे जो जानोगे वह असंशय रूप में और समग्र रूप में जानोगे, और वो प्रक्रिया मैं तुमको बताऊंगा। तो इतनी चीज मैंने यहाँ पर ध्यान रखने की है। ये देखिए, वही ज्ञान का साधन, वही आप श्रवण मनन निधि ध्यासन कर रहे हैं, पर परमेश्वराश्रित होकर के कर रहे हैं, परमेश्वराश्रित होकर के कर रहे हैं कि स्वाश्रित होकर के। अब आपका मन किस में आ सकता है? ये दोनों चीजें विचारनी हैं। तो अभी आगे का पाठ कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा तो पहला श्लोक हो गया था ना, भाष्य नहीं हुआ था? तो टीका में ये बात हो गई थी कि अतीत अध्यायानन्ते मदगतेन अंतरात्मना यो भजते माम इति प्रश्न बीजं प्रदर्श्य कीदृशं भगवत तत्त्वं कथम वर्तत गतांतरात्मा स्यात्। खैर, आप में पाठ होगा तो उतना समझ लेना। इति अर्जुन से प्रश्न द्वये जाते स्वयमेव भगवान अपृष्टम एतद् वक्तुम इच्छन् उक्तवान। कहते हैं कि अतीत अध्याय के अंत में मदगते नांतरात्मना यो माम भजते, ये बात जो कही गई थी, तो यहाँ पर प्रश्न का बीज आ गया। क्या बीज आ गया? बीज ये आ गया कि हाँ है कैसे, कीदृशं भगवत तत्त्वं कथं वा तद्गतांतरात्मा। भगवत तत्व किस प्रकार का है और तद्गतांतरात्मा कैसा होता है? ये अर्जुन के प्रश्न द्वय जाते, ये दो प्रश्न अर्जुन के मन में हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं अर्जुन को। वो स्वयं जो है, स्वयं में भगवान अपृष्टम एतद् वक्तुम इच्छन् उक्तवान्। न पूछे जाने पर भी जो है वह भगवान ने इसको कहना जो है आरंभ किया। परमेश्वरस्य वक्षमाण विशेषणत्वं सकल जगत आयतनत्वादि नाना विध विभूति भागित्वं तथा आसक्तिर मनसो विषयांतर परिहार हार्या तन्निष्ठत् परिहारिण्या परिहारिया ऐसा पाठाद में वो अर्थ तो एक है। कहते परमेश्वर का वक्षमाण विशेषणत्व क्या, सकल जगत आयतनत्व आदि है और नानाविध विभूति, बहुत प्रकार की विभूति है और तत्र आसक्तिर उसमें आसक्ति जो है मैया शक्त मना है ना,